من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم لولا ينهاهم الربانيون ولين منك والدي خدا فرستو والأحبار أولموا عن قولهم الإثم دي خلق لرادا ويناد قنانا وأسلهم السوطة أدى وقللو دهرامنا لبئس ما كانوا يصنعون. دیر بد دے اغچ دیو قوم کی دی لولا ینہاہم الربانیون تا لولا دفارا دا تخصیص سے خطیب شرمین لکی اغی وقائد لکلی دا چی لولا کل دا مدخول پا فعل ماضی وی او کل دا پا فعل مزارع باندی کدا داخل شوے پا فعل ماضی ونو بیا با مقصود توبیخ پا ترک دا کار باندی رٹن بئی زورن بئی لکا لولا نفر من کل فرقت منهم ولدیو نواتل ودلد دیونا او چکل دا پا فعل مزاری باندی داخلی مدخولی نو مقصود بیا تخصیص او دعوت ورکول دی نو معنى داشوا چی لولا ینهاهم الربانیون دلتا مزاری دا ولدیو نمنک ولدی دگند عقیدونام دی ربانیینو آغا چاہی دنیا پری خدا آغی تا ربانیین وی دا دیو پا خیال باندی دیو خوکولو کی ملائم زان تاویل زان تے بزرگان ویل فران ویل چی منگا دا رب تا بیداریو ربانیون چاہ دا اللہ والا فرانی والا احبار او حق ورست علماء عن قولهم الإثم دوين عددو دقنانا وأكلهم الصوت أو دخللو دحرامنا لبئس ما كانوا يصنعون. دير بد أواتي ديو جولي تفسير مدارك ولالك وهذا ذنب للعلماء دا یاد دا علماء بارکی دے رد پا علماء باندی زکا چی دیو ورلا جوڑا والدادا ربانیینو او احبارو بارکی دے زکا چه دیو سرا او خیارتیا دیو سرا او خیارتیا ور سرا دا مهارت ور سرا دے نو زکوی چه لبی سما کانو یسناون دیر بده آغا چه دیو جوڑاون کی دی سانیا کارگر تاوی سنوا مهارت تاوی نو دیو سانیا آغا کارگر تاوی تجربه کار تاوی انجینئر تاوی نو دیو سر دا پوهی دا کار کاو نو دیو جنا دادا دیو بارا کی دے چی لبی سما کانو یسناون دیر بدیا چی دیو جوڑاون کی دی داولنی آیا تاغد امیانو بارا کی دے لبی سما کانو یعملون نام خلقو بارا کی دے علماء چکلا ترک دن نهیو کی دا دیر غط گنا دا او رد منکر دا هم دیر گران کار دے رد منکر کئی دیر خلق با کلچ تا رد منکر کے خلق دا غلطنا منع کے امر بالمعروف کے نو دیر خلق بستا دشمنان کی اغا تفسیر سمرقندی لکی او خطیب شرمینی پس راجب منیر کی ام لکی فید خلو فی ذم کل من کان قادرا على النهی عن المنکر من العلماء وغیرهم ارہ غصر چاگا منکر اگوری غلط کار وینی او رد منکر ونکی او دے پدی باندی حق قادر دے چی دا منک ولشی دا دغی گنانا نو آغا دا دی آیات کریم لاندی دے او تفسیر سمرقندی آغا هم دا دی لاندی لکی ویلو لا ینہاهم الربانیون اے حل لا ینہاهم الربانیون دلتا اللہ میرا باند رد کرے دے پولا مو باندی دی آیات کی جد دی رد منکر نکی ادوی دا اصحاب و منکر سرا چسو غلط کارو نکی دا غی سرا ناس تا پاس تا کئی دا غی سرا روٹی خوی دا غی سرا لین دین کئی نو پا دی کی آر آغا علم دا خل چا غدا کارو نکی یوازی دا یهودو دا پاران نده بلکی دا وزن زمان علماء تا هم تل دی آغا تفسیر سمت درر دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ آغا باغی کی لکلی دی وی علیس اللذی تضیعو بذیع العلماء مثل اہل الكتاب فی هذه الاوصاف یعنی کمو حلقو تزان تا دا علم جامع چولی دا آیا حقو کی دا علماء دا لی کتابو خویونا نشتے ولی نا آغیم وی داغی پشانتی دی آغی داغی پشانتی دی حیثو جالت دین لی دنیا دین دا دنیا ذریعہ گرز ولی دا یکتمون الحق فیحرفون آیات اللہ او حق پتی او بدلی دا اللہ تعالی آیاتنا ویاکولون السحط من اموال الیتاما دخل کمالو نخوری حرام حرام چیزو نخوری حرام قرقو نکی دیتیمانا نمال خوری والنزور اللتی تهدا الى القبور او نظرنا پیش کئی آجی حدیعی کی قبرنتا او بی اسمائی بعضی سوالین یادنی کانو بندگانو پنم باندی نظرانی پیشکی احتالون لی مثل الاسقات او دا شانتی حلی جوڑی پشان دا اسقات باندی ویستاجرون بی تلاوت القرآن الاموات مزدوری اخلی پا تلاوت دا قرآن باندی دا ملولا کلچ سر مرشی ناغیتا تلاوتنا کئی پاگی باندی مزدوری اخلی او بیاوی قائدون لشرک والبدعات او ناسی دبار لشرک و دبدعاتو ینحقون فی العرس والمیلاد اغا بیا زان یوزے کئی داغا عرس سرا او پا میلاد کی داغی سرا میلاویگی نو دا شیطانان دی ځان ته مولا وای خو د مولا کار نه کوي دا د دغه يهوديانو د موليانو په شانتی دی نو دیو جنا څوک چې دا کار نه کوي نو دا د دغه يهوديانو په شانتی دی کته ورته وای چې ته حق بیان وانو دا وای زکه حق بیان کما نو غریب بشما ما تبا بیا سوک وزیفی نرا کئی زما با دا امامتین او باسی غریب باشا ما سوک با سرسایا او زکاتون نرا کئی نو دام دا دق یهودیان و ملیانو پشانتی دے نو اللہ فرمائی لبی اسما کانو یسناون دیر بدی آتی دیو دی جوڑون کی وقالت الیهودو و یهودیان ید اللہ مغلولتن لا سنا د الله تعالی لا ز الله تعالی تعالی شوی دی غلت ایدیهم برکل شوی دی لا سنا د دی ولو عینو او لعنت له شوی دی بما قالوا فسبب ذ وینا د دی وبان دی دادا بل یداه مبسوطتان بلکی لا سنا د الله تعالی برا فدی ما یلیق بشانی اول غلط صفت اول قبائح دا دیو ذکر کیجئے قبائتو نمکی بیان دل وزدع چی دا دیو سرا قطع تعلق و کیف دیت بار سرا چی دوی بدبخت دی دیو ظالمان دی دیو اللہ تعالی تا دا غلط نسبت کی اللہ تعالی تا دا مغلول نسبت کئی وائی چی دا اللہ تعالی لا سنا مغلول دی دا خیر نا تڑل شوی دی دا خیر نا بند دی نیچی کم سرے اللہ تا غلط نسبت کئی نو آغی سر اتاسو دوستی کوئی دا خود دا جنگ مستحق دی دیو سر جنگ کول پکار دی آغا جواہر القرآن والا لکی چه کلبا پا یهودو باندی ده ده آیات کریمه لاندی و چه کلبا پا یهودو باندی قد سالی راغلا نو دیو بلال یو قبر تا باغی باندی به نظرانه پیش کرا لکد عمی آنستانس رضی اللہ تعالی عنہ تر قبر لبتلل دیو با پاغی باندی سک پیش کلا یا بی بی سکر ڈالال کو نو باران باوشو نو دی یهودیانو باویل جیو گورا اللہ بخیل لے مونتا دا باران ضرورت دے نکی خوچکل امونگا دا امیانس قبر لراغلو و پاغیم نظرانا پیش کلا نو باران اووری دو الان کی باران خو اللہ تعالی ورولے ہو قبرونو والا سکولے شیاغا خمال دی اقفل زان حفاظت نشی کولے آغا با پتا بارانو نسو کی وزوم بعدی خلق دیگون پا زیارتونو کی پخی تا دید پارا پا دی عقیدہ باندی چی اللہ تعالی بارانو کی سکلر اغلی دا نو دا دا یهودیانو عقیدہ دا دا غوخنا نو دا یهودیان وی یا مکی سوری آل عمران کی ویلی شو چی منزل لذی یقرید اللہ قرضاً حسنا سوک جیتی قرض باور کی اللہ تعالی تا قرض آشتا نو دلتا دی یهودیانو دا قبر وکرا دی مکی ملو ان اللہ فقیر و نغنو اغنیاء اللہ تعالی فقیر دے او مونگا مالداریو زک زمونا قرض غواری ندلت اللہ فرمائی وقالت